درس د پاره انبیا سلور سره الله را لګري علما به حساب ډیر هغه به حساب سوره مائده کې الله سلور سلوي ختم آیات کې ذکر کړي ان انزلنا التوراۃ الله یقینا ما را لګله او تورات فیها هدى و نور پدې تورات کې رڼا و او خبرې د مضبوطیا کلک دلایل پدې کې نو د تورات نه بار ټولې تیری وي ټولې د بوز دلای خبرې وي فیصله کول پدې باندې نبیون پیغمبرانو نبیون ذکر کړي ځکه سلور زر علما سلور زر انبیا الله درس د تورات د پر را لګلی عمرستو د موسی نه اعلی نبینا علیه الصلاة والسلام الذین اسلموا دا صفتکا شفت دا انبیاء دا پر سوک دی آغا چی تابیو گردن ایخ واللہ تا تابیو دا دین دا اللہ و آغا چا تبای فیصلہ کولا آدو چیہودیان دی والربانیون او نیک لیڈران ملے گلی واللہ وین والا احبار او غټ غټ علما ملي غليوم بمستوفيزوم په سبب داغي چې زمواري ارسل شي و د دوی نه زموار ګرځول شي و ديو من کتاب الله په کتاب د الله وکانو عليه شهدا و ديو په دې تورات باندې کلک ولاړ یا بیانون کی لا تبیننا خامخا با بیانوی خلقو تا اینی بیانوی وانتم تشهدون قرآن بل ذکر کئی اوی تاسی ددی من انکی اقرار مکولو نو علماء اللہ دیر را لگلیو تورات عبرائی جبا کی قانون تاوی رنا و تان قانونو او هدایت پا تورات کی دن رنا پا دین بار دا طول ظلم منصبی فرض منصبی د نبی سره چاله دنیا ترا لګلو دارنګ لاغه مولا او سیرو لیډر حاکم داغه فرض منصبی سره دا الله کتاب باندې فیصله کو دې زموار نه نو دې بداسي نه کوي چې دې خپل فیصله د قران او سنت نه بار خپل قانون د قران او سنت نه علاوه بل قانون جوړ نا نا دا بنا جوڑی نو اللہ سل صحیفی را لی گلی بی خو تعین پا حدیثو کی ثابت ندے چه لس پلانی تا بی و درس پلانی تا بی دا تعین ثابت ندے نور انبیاء ہوتا دا صحیفی دا مانا مخ کی کتاب درس بی ورکولو خو نوی خبری اللہ ورکوئی چه دا بم کوئی دا گرستا سی نوی چی مواری دا دیتا وی صحیفی نوح علیہ السلام شیس علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بانیم باجی صحیفی مخ کی دراتلو دا تورات میں زبور فضائلو تو پدی کی تذکرہ و دا فضائلو دا تورات کتاب قیمتی دے نو آقا قیمتی پا کسی کر کردے ہون دا آقا نوی خبری بھی چور کردے داو گلستا انجیل وی خلاصی تا نچوڑ تا نو دا انجیل مخ کی تورات تذکیره و داغی درسو نو بیا عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل خلاصی داغی ورکرات دا یو زیادی خبر و عمل داغی نو مطلب داؤں لکتا تو ذکر شی اعمال جہاد بکے او دس کے دون سواب دے فلانے فلانے فلانے نو دا تذکرہ وا فضائل بکی ذکرو داغی نچوڑو خلاصہ بکی ذکرو اسمانی کتابون اللہ را لگلی دا علاج دے بیماری نو کلچ بیماری سختی نو داغا علاجم سخت قوم د موسی علیہ السلام جابر سرکش تکړه وو لیکن سرکشی بګړي روا انبیای شهیدان کړي ته مزونه بدنامیانه په لګولې نو بیماری سخت وا چاغه قوم يهوديان نو داغی علاج هم سخت دی داغی توبه هم سخت دی لکه سوره بقره کی ذکر کی سلور پنزو سن کی فقتلو انفسکم گناهی اکڑا نووس قبلی تا بمخ شی پل رشتدار دی تو روالی و دی گنانگار ندی تخت دیر کنو دار موافی تیری کلو آنو بیماران سخت دی نو علاج هم سخت دی قوم سخت دی خیانتگر دوکباز بوزدل چلباز نو کتابی اولا سخ راو لیگلو دا پا خسمت کی اولا لیکلشنی او احکام سخ کلو پنزوس منزونا پا امامت سر بکوئی مال با مال قبلیگی منسک زید اوللو دا سواب دا قربانی نو دا قبلی دو شرط داو چیشه با یو میدان تا یوڑو نو که آغا با نی کنو حل تا بیو لخڑ شو و رک بسو اور بوچت شو ختم بوچ را دا قبل دو علامه او کنه پا اخلاص بنو نو دخسی با پاتی شو او دا دی دین خصوصیت الحمدلله آغا خیراتی شه قومت خوراک دا پار اللہ مقرر کرد او کامل کتاب آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله را لېګلې د قران داسې نبی پلار د طرف نام قریشو خاندان عربي مور د طرف نه چې د ابو زهره قبیله نه و مور دوانه طرفونو نجیب الطرفین عزتمن محمد ابن عبد الله ایلا طول نصب نامه ای برا ذکر کری محدثین سلویخ کال ای مکه کی تیر کری نو اللہ نبی راولی گلو محمد رسول اللہ او دا هدایت او دا رنا سامانی ورسر راولی گلو و تفصیل و تنو خود دلی قرآن داغی تفصیل رستو کئی و تا تا پتا نوا نت پا خط پیدی و نت آتا دا ایمان تفصیل معلوم و دا کتاب تفصیل معلوم غریب سره و غربت سجرم ندی غربت سعیب ندی حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی مام بیزی ساتلی بی کنتو ار عالم غنما ما بم ساتلی بیزی د مکی والو پیوسو دمرو باندې پیوسو ټوکلو سو پیسو باندې قراری تی ویل الله غربت جرم نه دی زکه غریبونو په دې سره شرمیدل ک جرم دی نو د قران او سنت خلاف او قران نه بیانول دا جرم دی دا قرآن قانون نافذ کول نه دا جرم الله پی وحی را لگلی وام نو دا وحی چی را غلی وام درش کالا یا یویش بیس سال کی درش کال مشهور قول دی دا سیرت علماء و دارن لد حدیث علماء ذکر کرن او دا نورم ذکر کئی لکا شارحین ابن حجر عینی وغیرہ دیکھ تضاد نشتری بعضی پکین اگر زمانہ دا فطرت نہیں حسابی نو یو اشکال ہے اور بعضی پکین اگر کسر نہیں حسابی نو شل کال ہوئی لکا خلق ہوئی یو اش من دانی یا لکا سون دانی دشویر یو شل منو پورشوی نو کسر پکین نہیں حسابی نو که حسابی جو یو اش قرآن طول نو تزاد نشته دی اقوالو کې درشتو کالو کې الله قران را لېګلې نو هر یو پیغمبر ته قانون الله ورکړی او نبی عليه الصلاة والسلام ته قانون قران ورکړی. خو مطلب د دې سو چې دا قران عملي کوي دا معنی خو نه ده جماعت باندې لیکلی یا پزې لیکلی پوسټر اشتهار باندې لیکلی نماز راه نجات یا دای لیکلی ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله یونټو باندې د فوج لیکلی نو دنه ورته سینما جوړ کړی انده تقوا شو دنه پکې چر کوي یا علی مدد یا رسول الله قبرونو باندې ګولون اچي نو دا ایمان شو گناہ کئی وی دا مل دا پارا جنگی گا ما پل مل با بچکوم نو دا جہاد شو خود روح دی ٹھول کر دارنگ لوی کور باندی اولی کی یا اولی کی ما کی دعا جنت کی ہوا نو پدیلی کلو باندی خوسکار نکی گی یا داسی ہوئی جنت تلواروں کی سائی تلے نو اس پدی لکلو بانے خو چڑے جنت ترسی نرسی نو اصل کے قانون عملی کول اسم خلق چگی ہوئی میں بھی مسلمان ہوں زخم مسلمان ہوں نمونگ ویدا چگا بلہبم والی وا عدبا و شیبم دا والی وا نو داستا مشران دی توم دا چغوی او سب ایسی کرم کم انشاءاللہ اگا عبدالناصرم دا چغوالی وان چیا ابن فرعون یا ابن عروبا جاہی دو دا چغی اغیم والی وان تول دین تباہ برباد کرے وان نو چی دا تاتور کمال پا نقش قدم بانیزی و دا غی روحانی بچی نزویم داغین هم داغ دا خیر تم ادا دا دار خر دی دا اخپل مالک توم لطور کئی نو اخپل مالک لیل لطور کنو عربو تیور سو نوز دا گاونڈیان پاتی دن کل پیو تنظیم بانی ڈاز لطور کئی و کل بل تنظیم تا نماوی دا دا دوخ پو خر دی گولی دن دا خیر تم اون ساتی نوز ور پسی چگی وی عرص وی منگ مخکینی درس کی ویلی وی چی دا خیر تم اتینا اون کئی نو ما ویل دا قانون معنی داری عملی کول زیا ولگی دو ناغی قانون عملی کو چه قاضیانیان خارج دید اسلام تریتر این نافذو خو عملی شوی نو ناغا عملی کو زیم اللہ دی پر رحمتون اولی گی پتا خیو خبر اکی نور دا اللہ بنده دی کڑی بے عرص کڑی منگ ادا تایید نکو نن آغا تریتر آئین ختم کو سمانا قاضیانان مسلمانان اکل بیا مخلوق دی راز بانی نو کوا آئین معتل آغا وقت کی دی ولی لتی نوالی چی آئین دیوی تا قانون نور حکمت دی ختم کو نو غلی ناسو چی پا یو تنظیم بندی زول گول نا پل بیدیر خوش جو سی پٹولو زور کرا نو آری اون آواز کئی چی غدا آغا سیاسی خواسیم بے خوند او ټول لیډران راو پرزول لکه دا د ګوندل غټ غټ دا غوان چې کوم دي دا وګدي خپې دي وګدي وګدي فراتري او د پاسه به ګرځي ناغوی لته نه والی نو چې کله علما راو چت شو ناغوی مل مونږ هم تاسو سره اسړي کربوړي ویلیو منګو مارانو پردیس اړې مړ نو سړې مار وجلو خدای چې ما مش میره ترګړې مونږو مارانو پردیس اړې نو اس چه علماء و طالبان را پاس دی چه بیدی نده غلط کاری کرده نو اس دیو اموی منگ ام نمنو حکمت ختمو علا بسا علو پلان حکمت ختمو علو سمانا سبال بزپا دی کرسی ناسو نو دا خوص دین نده منگ وایو چه پا ملک دی قانون قرآن و سنت پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا اللہ زویم ددی لا اله الا اللہ سر غدار سر سزا لائق دا سزا وردور کرش چه لا الہ الا اللہ پری ملک یو چگا دا اللہ نہیں قانون نہیں نافذ شوئے پری ملکی دا ملک آزاد ندی اوس دا عملی کول غواړي. پرور کې جماعت لیکلې دا جماعت دی. اوس دی جماعت کې چې سړی مونږو کې یا دا جماعت دی. جماعت یې جوړ کړی دی خو چې په دې جماعت کې څه عمل کول دی هغه نه کوي نو دا دین نه دی. قانون شته دی قرآن او سنت خو نافذ العمل نه دی نو سړی مؤمن نه دی. ہاں کدی کوشش کوي نو د دې کوشش موافق دی مؤمن دی الله به خلاص. او کټول کوشش نه کوي نو ایمان نه نصیب کیږي بیا سړی تباہ و برباد. کایو سره دا وای چې رشوت لینے والا او ور دینے والا ورکون کې اغستون کې دواړه جهنمی دي نو دین اورستو عمل پکار دی تش په دې لفظ باندې دې نخلاسي. یا وای زه مسلمان یم دا زوتای قران حق دی یا حافظ وای سان نبیگا پوری چې قران حق دی قران وای حافظ لګیا دی دا درز درز شروع کړي یا مونږ وای چې قران د الله کتاب دی نو دا فایده نه ورکې تراغي پوری سړی کامیابیږي نه تراغي پوری چې دای عملی کړي نه نو عملی کولې پکار نو کامیاب کاملی کولې نکړه نو بیا دیو تبا تاوانیان دیر قومونو تلاوتو نکول او گلکاری اکڑی خخلی کلی اکڑیو تلاوتو نبیم کولا قرآن داغی نمونم ذکر کئی سوره بقره کې الله ذکر کوي نو تش په لوستلو باندې تش د قران په خيسته چا باندې خيسته کپړو باندې نجات نشته لري بچیدل نشته لري بچیدل بهالي چې دا نافذ العمل شي او دا د عمل قانون شي په دې باندې فیصله کیږي. کنه مخکینو ډیرو لوستلو او مشکات حدیث هم دی چای من قرآن لولو نو بیا به موږ نو چت شیر بشی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویلی چې یهود هم دا لستنو لال د شنو نو ځکه عملی پې نه کول. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب 101 کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لا یعلمون او ورزولو یو لوی ډلی فریق تنوین تکثیر ده پاره یو لوی ډلی دا کسانو نام عالم لوی ډله ده کنه اتبعو سواد الاعظم سمانه ده هغه ډلی تابعداریو که چې دلیل مضبوطی نو دا لوی ډله ده. اگر که یو سړی وما کان ابراهیم الا امتا قانتا یو سړی والله وی امت دی ځکه کار یې د ډېرو کولو یو طالب یو مولا یو مؤمن پکار دی خو چې دا ټولې دنیا یې کرم کړي او دین مسله ورته رسېږي نو غورځولو یو لوی ډلې دا کسانو نه یو ډلې دا کسانو چې ورکړی شو ورته علم د کتاب کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رسل شاګانو نه داسې وګورځولو کانهم لا یعلمون کتاب چې یقینا دیونه پویږي په دې باندې بالکل خردي قانون تاب چې یقینا د سر نه پټکی هم نری کوه داسې شاته ورته هغه کوډ منتر په سر روان شو د شیطانانو قوانینو په سر روان شو د دیو جنا سوفیان ابن عوینه هغه ذکر کوي نبزو سمانه وادرجهم فی الدیباج رخمو کې پټ کړو حلوه بالذاب سر زاری پی چڑاو کڑیو او سب ایک اولو لم یحلو حلالو ولم یحرم حرامو تا دی حلال بے حلال نگڑل او حرام بے حرام نگڑل دا د قران شاته ورزول دي یعنی عمل یې پنه کول زکه قران حکیم زې په زې ذکر کړي تاغوت پس روانو وتب تاغوت پس روانو او عبد الله وایتنه بو تاغوت تاغوت سرکش قران زې په زې ذکر کړي کله تاغوت معنا بد حاکم لکا کعب ابن اشرف تاغیت اخپل فیصله اوڑلا لائی غٹ خیٹ غٹ مولی سے بود یهود نو داو تاغوت کل تاغوت بادشاہ کل تاغوت قانون تاغوتی قانون دی دا دی وجنا پختانا وی چی سڑی از خود شاعت غرزولیم غرائب القرآن کی نیشابوری دارن لقرطبی دا ذکر کئی اور مفسرین هم ذکر کئی شاہ تا غرزول سمانا زدی حیر کڑے ہوں حلنکہ مخامخ ولاری حلنکہ زدی شاہ تا غرزول ہوں مانا حیر کڑے دیم بالکل نو انی ما سر دیسو مونکڑا مخامخ ورطا ولاری پروٹے بل شاہ تا ورکی وی شڑے زد خود حیر کڑے ہوں مخامخ ولارو نو سمانا کتاب حیر کڑے ہوں آغلب قوانینو پس روانو داو بد خلق غلط خلق الذين يتلون حق تلاوته دا قرآن دا پرستو بیا نمونه ذکر کړي داو بد خلق چې آیاتونه لوستل په دنیا اغرازو صحیح خلق چې د الله رضای حق تلاوتی صحیح لولي چې څنګه دا هغه حق معنی قانون نافذ العمل کی لکه خلق وی شر پر آیاتو آیا شب قدر کی یا روجونی سر شب قدر یا نصف شعبان چی او روایتیم ثابت نری یا مولی سیبوی چی قل ہو آیا دو مرا پی روایت آکار بریوش نو اس انجام ذکر کئی پا دق صورت کی شیطان پس روان شو دا اللہ کتاب پری خودو دا کاری وکو تباشو برباد شو دا ولی وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ او تباو برباد شو آخر انجام سو او نقصانی شے یاد کو او دا فیدی شے تنپات شو چی دا اللہ کتاب نو زندگی تباشو تباو برباد پات شو او چې نیکانین الذین یتلون حق تلاوتی دا عبداللہ ابن عمر شاگردو نو ناغه تپوسو کو چې چرته تلوي وی مزه خو تلوي ما چې ما لانی چې دا عجیبه عجیبه خبره واورې دي ناغه ویل انما نفروا غرائبا من خود دې ناشنا خبرونه تختو نو دې ویر ناشنا مقرر سیبو پلانی زکی بیان کرو دا اکڑیو اغا اکڑیو دا غرائبات کل کل خوب کی شیطان راشی عجائباتو خی او کل جی کم دے ظاہری شکل کی سڑے تباو برباد کی لکما داغی نمونہ امخ کی ذکر کرے کلمہ دا حق ارادت نباطل لکا جمال ابن ناصر جاہدو ابن فراون او دا فراون زامن ہو جنگی گئی او عربیانو زامن ہو جنگی گئی جاہدو لفظ دا جاہدو استعمال ہو لو لیکن عمل سو خلاف دا جاہدو او سمی دا پلانی سیز دا پار جیاد مجھ سر جیاد پلانی سر دا غلطو ہر کجای پاک چیز آن جا میرا ور یو زی صاحب سترا خالی ناغذی تلاشی قانون نافذ کا ملک فتح شی داغی قانون بسید اللہ کتاب وما زابات الحق الا الضلال دا حق نورستو بیا بی دینی بی نو تا حق دا کڑے دے اگر دی پریخی دے نو معنی دا شوان یو سل درشتم آیاتم پدی کی ذکر که ما زابات الحق و حق دی پریخو دو بی دینی دی واقعی سنم او چې کله درته څه خبره وکي نو ته به زه تیار یم. قانون نافذ العمل اوس عمل ته ضرورت دی. څه معنا؟ که درته وایي مونځ وکړه نو ته به زه تیار یم. لکه پنځه اتیا آیم دی سورت کې ذکر کوي سورې بقره کې پنځه اتیا آیم دی دا د الله کتاب دی، بهترین کتاب دی. کامل دیو کن نو بس کامیابی، او کامل دیو نکن تبا دنیا بدیم تباک و آخرت بدیم تباک. دیو تا حکم شوی اون دیو سو خبرو سمان تم آولا ام تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان ویاتوکم اوسارا تفادوهم نو پدیو عمل کونو تفادوهم فیدیا به ورکولا او دا مخکینی وجل د کلی نشرل او د حق پرس خلاف کی دشمن سره مرګرتیا پدی عملونه کو حکم د سلور وانو شویو پدری عملونه کو یو منلن باز نشو والا ورت ویافتو منونا بباز الكتاب وتکفرون بباز تاسی انکار کوئی د زین حکم د قران او منئی زین حکم د قران نو نه ده سزا چاچو کو دا کار دا انکار ستاسی نه چه بازی منی و بازی نه مگر وی با شرم ایدل پا دنیا کیم او پا روز قیامت یورد دونا الى اشد العذاب وافس بکریش ده پا طرف ده سخ عذاب وم اللہ بغافلن اما تعملون نه ده اللہ فاک نا خبر پا وچ کئی دیون و دا کسان دغا کسان دا با ایمانان چیو حکم منی نکاح کی فیدہ دا نو ٹولی منی او کتاوی الحدود و قصاص نافذ کا مدارس ریجسٹری بندی کری دا دیو زانت ایماندار ہوئی دا مومنان دی سکول ریجسٹریشن کی گی دا بیدی نائی لیکن مدرسی ریجسٹریشن بند سکول تا پند ورکولی کی گی پا مدرسی بانی پند بند لکوی دیو نقصان کی نو دا دا دی آیات مستاق اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة و دا بد خلق دیم چه غور اکرام دالن جون و مقابله درستانی جون کی نسبت نشی ددوی نسازام آنه با ددوی سه امدادو شی این امداد با ایم نکی گی نام را دا بی تبا و برباد بی نو بعضی حکم منی او بعضی نمانی الان که اللہ بینیو اخرارتوم و انتم تشهدون تاسی وی پدی بانی گوام تا خو ممنل چرا قانون حق دی نکور محبات شن ہو سی نافذ العمل ولی نگرز ہوئی او بعضی تنظیمونو نم سڑے حیران شی اوی وی منگ تا اسلام نافذ کا مالکا دا ہندو دا مشرک و دا بیدین نسوک دا اسلام مطالبہ کئی دا خو لیون توب دی نا نا جاہدو وغلوز قرآن دا ذکر کئی سختی پیو کر جهاد ورسره وکا قاتلو فقتلو المشرکین حیث وجدتم کم زیکی چی دا پیر سٹی راو پرزو مطلب داو نانا تبا مشرک تسوال نکی نبی چر تا مشرکینو تویلی شمال نافس کی یا عروس تا ایمو مجاہدینو چی جهاد کرو ناوی دا کل بیدی ابن جریرم دا ذکر کئی قول دی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما والذی نفسی بیدیم قسم پا غزات چیز ما دا بدن اختیار دی حلالی نگنل اغچ اللہ جایز کریو فیصلی پی نکولا حرام حرام نگنل منلی دا حکمونو نکولو دا ابن جریر نو سموی فیصلی خلاف دا قرآن نا تانی توڑی ماتوردی په خپل تفسیر کې هم دا معنا کوي عمل پې نه کوي معنا کتاب عملي کوي نه. دو سوا شپږ اویایم صفا اولنی جلد کې دارنګ له نور مفسرین هم دا ذکر کوي قرآن قانون عملي کوي نه حکمت دراتلو دو